Zapraszamy. Jest 23, tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 24 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Premier mówi o aktywnej dyplomacji, minister Waszczykowski o zrealizowanych celach. Część opozycji krytykuje polską politykę zagraniczną. Za chwilę w serwisie Trójki powiemy też o operacji Pandora, której celem było odzyskanie dóbr kultury i o pieniądzach, które terroryści przechowywali na paryskim cmentarzu. Na początku przyszłego miesiąca szef polskiej dyplomacji ma wygłosić sejmowe exposé, w którym przedstawi cele polskiej polityki zagranicznej na obecny rok. Dziś w ramach przeglądu resortów z ministrem Witoldem Waszczykowskim rozmawiała premier. Beata Szydło oceniła, że sukcesy polskiej dyplomacji w ubiegłym roku to propozycje dotyczące reformy Unii Europejskiej i rozwiązania kryzysu migracyjnego. Szefowa rządu mówiła także o planach na najbliższe miesiące. Sylwia Białak. Aktywność w ramach współpracy unijnej, regionalnej, kwestie dotyczące bezpieczeństwa, współpraca ze Stanami Zjednoczonymi to tylko niektóre punkty, na których polska dyplomacja zamierza się skoncentrować, zwłaszcza, że jak zauważyła premier Beata Szydło, pracy brakować nie będzie. Polityka polskiego rządu w 2017 roku będzie aktywna, będzie to polityka, która będzie ukierunkowana na wzmacnianie roli Polski w Europie, podejmowania ambitnych wyzwań w polityce zagranicznej. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział, że wszystkie cele, które polska dyplomacja postawiła sobie w 2016 roku, które zostały zawarte w exposé sprzed roku, zostały zrealizowane. Dotyczy to na przykład kwestii bezpieczeństwa. Już od początku tego roku do Polski napływają oddziały amerykańskie. Za kilka tygodni będą również oddziały brytyjskie. Stacjonować w Polsce budowana jest tarcza antyrakietowa. Premier Beata Szydło podkreśliła, że polska dyplomacja wciąż będzie naciskać na Rosję, by ta zwróciła główny dowód w śledztwie smoleńskim, czyli wrak Tupolewa. Sylwia Białek, Polskie Radio. Negatywnie pracę ministra Witolda Waszczykowskiego oceniają politycy PO i Nowoczesnej. Poseł Rafał Trzaskowski, który w gabinecie Cieni Platformy zajmuje się polityką zagraniczną, ocenia, że polityka prowadzona przez PiS to marginalizacja Polski w stosunkach zagranicznych i pasmo porażek. Według niego na pochwałę zasługuje tylko kontynuacja decyzji poprzedniego rządu w sprawie obecności wojsk NATO w naszym kraju. To są decyzje, które zostały podjęte jeszcze za poprzednich rządów, natomiast rząd Prawa i Sprawiedliwości postawił kropkę nad i na ostatnim szczycie w Warszawie i dzięki działaniom rządu Platformy Obywatelskiej, ale również rządu PiS-u, brygada przybyła do Polski i również budowana jest tarcza przeciwrakietowa. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Ponad 3,5 tysiąca odzyskanych dóbr kultury i 75 osób zatrzymanych. Taki jest efekt operacji Pandora przeprowadzonej w całej Europie. W Polsce wśród znalezionych przez policję nielegalnie pozyskanych skarbów są zabytkowe monety, ikony, biała broń czy biżuteria. A niektóre z tych przedmiotów są ważne dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. O tym, co miał w domu 35-letni mieszkaniec Lubrańca w Kujawsko-Pomorskim, mówi Danuta Walczewska z włocławskiej delegatury Urzędu Ochrony Zabytków. W piwnicy mieszkańca Lubrańca znaleziono pudełko monet od wczesnego średniowiecza po nowożytne, pudełko guzików, które też miały znaczenie historyczne, zbiór medalików i skorodowanych łańcuszków, zbiór pierścionków i fragment rzymskiej fibuli. Taki mały przyrząd służący do spinania stroju. Policjanci zatrzymali mężczyznę pod zarzutem nielegalnego poszukiwania skarbów i próby sprzedaży zabytków przez internet. Islamscy terroryści przechowywali pieniądze przeznaczone na finansowanie zamachów na jednym z paryskich cmentarzy. O śledztwie prowadzonym przez kontrwywiad Francji i stołeczną policję nasz korespondent Marek Brzeziński. Dochodzenie dotyczyło grupy, która planowała zamachy 1 grudnia ubiegłego roku. Jednak dopiero teraz udało się jednostce prowadzącej tę sprawę wpaść na trop znacznej sumy pieniędzy ukrytych w jednym z pustych grobowców na cmentarzu Montparnasse. Były one przeznaczone na zakup broni, jaka miała być użyta w atakach. Celem zamachów miały być park rozrywki Disneyland pod Paryżem, wielkie centrum handlowe na ruchliwych przedmieściach stolicy zamieszkałych w większości przez przybyszów z Afryki, kafejka, w której na piętrze mieścił się teatr oraz biblioteka i merostwo w 20 dzielnicy Paryża, gdzie większość także stanowi ludność arabsko-afrykańska. Na ślad pieniędzy udało się trafić idąc dwoma tropami. Z jednej strony kontrwywiad skierował do grupy podejrzewanej o organizowanie akcji terrorystycznej swojego człowieka, udającego dżihadystę. Drugim tropem podążała ekipa cyberpolicji, starająca się kontrolować internetowe kontakty podejrzanych z emirami z państwa islamskiego w Syrii i w Iraku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 5:23 w Trójce pora na wiadomości sportowe. i w studiu Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy podsumowaniem dziewiątego dnia w Australian Open. Pierwszymi półfinalistami zostali dziś Stan Wawrinka po trzysetowej wygranej z Joe Wilfriedem Tsongą i Roger Federer, który też bez straty seta odprawił Miszę Zwieriewa, a ten, jak pamiętamy, rundę wcześniej wyrzucił z turnieju lidera rankingu ATP Andy'ego Murraya. Federera na pomeczowej konferencji pytano m.in. o to, czy jest czymś zaskoczony w Melbourne, nie grał przecież o stawkę dobre pół roku. Myślę, że wygrywanie meczów nawet w pięciu setach i to z topowymi graczami. To było dla mnie kluczowe pytanie, czy zdołam to wytrzymać fizycznie. No i zaskakuje mnie jeszcze to, że jestem już w półfinale i że czuję się i gram tak dobrze. Zatem pierwszymi półfinalistami dwaj Szwajcarzy, pierwszymi półfinalistkami dwie Amerykanki. Przeżywająca którąś z kolei młodość Venus Williams pokonała Anastazję Pawliuczenkową, a polująca na faworytki Coco van de Wege po wyeliminowaniu Angeliki Kerber teraz poradziła sobie z Garbinie Muguruzą. Ziemny zamieniamy na tenis stołowy i mamy dobre informacje z eliminacji drużynowych Mistrzostw Europy. Polki, Li Qian, Katarzyna Grzybowska i Natalia Partyka 3-0 pokonały Hiszpanki. Polacy, Wang Zhengqi, Daniel Gurak i Jakub Dyjas też do zera Belgów. Nasze dziewczyny już są pewne gry w turnieju finałowym, a panowie są na dobrej drodze do tego celu. Na dobrej drodze do obrony tytułów plus lidze są siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. 3-1 wygrali na wyjeździe z Kuprum Lubin i ani myślą tracić prowadzenie w tabeli. Co w Mistrzostwach Świata piłkarzy ręcznych? Nasi już spakowani. Po wygranej z Argentyną zajęli dopiero 17 miejsce. Ci najlepsi biją się o fazę medalową. Do półfinałów awansowali dziś Francuzi po wygranej 33-30 ze Szwecją i Norwegowie po zwycięstwie 31-28 z Węgrami. To jeszcze dwa słowa o futbolu. Puchar Narodów Afryki też powoli wchodzi w decydującą fazę. Maroko 1-0 wygrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej i cieszy się z awansu do ćwierćfinału, podobnie jak Demokratyczna Republika Konga po zwycięstwie 3-1 z Togo, a w Pucharze Włoch o półfinał grały dziś jedenastki Napoli i Fiorentiny. Skończyło się na 1-0 dla Napoli. Cały mecz w ekipie spod Wezuwiusza rozegrał Piotr Zieliński. I tą informacją kończymy ze sportem na dziś. Kolejny serwis jutro tuż po 7:00 odczyta z wrodzoną werwą Michał Olszański. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę, bo na drogach w wielu miejscach może być ślisko. W większości regionów tej nocy od 0 do minus 3. Zimniej będzie na południu, tam minus 6, a w Zakopanem i okolicach nawet minus 12. Do tego opady mrzawki, deszczu ze śniegiem, śniegu. Środa pochmurna, na północy więcej przejaśnień i znów opady i śniegu, i marznącej mrzawki, i deszczu ze śniegiem, i deszczu. Deszcz głównie na wybrzeżu. Rano jeszcze lokalnie mgły od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 2 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Płyta długo grająca. Dokładnie 8,5 minuty po 23. Kłaniamy się Państwu. Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta. Zapraszając na 31. wydanie płyty długo grającej. I od razu na początku informacja od przyszłego tygodnia, proszę Państwa, czyli od początku lutego. Będziemy się spotykać we środy, godzinę wcześniej. Będziemy zaczynać o godzinie 22. No a w dzisiejszym wydaniu przeniesiemy się nieco w czasie, przeniesiemy się aż do przełomu lat 40. i 50. ubiegłego wieku. Wtedy to nasze określenie, nasz tytuł płyta długogrająca jeszcze nie istniał. Królowały bowiem wtedy płyty szelakowe, płyty szybkoobrotowe, 78 obrotów na minutę. No i właśnie wtedy, w tamtych czasach, dokładnie w roku 1948 w Wiedniu, swoich pierwszych nagrań dla oficyny His Master's Voice dokonała młoda Elisabeth Schwarzkopf. Artystka, która z biegiem lat stała się jedną z najwybitniejszych śpiewaczek, jakie poznała historia muzyki. Dziś, po blisko 70 latach, Te pierwsze nagrania Elisabeth Schwarzkopf ukazują się ponownie, ukazują się w pięknym, pięciopłytowym boksie, odrestaurowane, zremasterowane, nic tylko słuchać, a brzmią w ten oto sposób. Triebe mitzufühlen, ist dann der Weiber erste Pflicht. Wir wollen uns der Liebe freuen, wir leben durch die Liebe allein. Zaczynamy od wizyty w Wiedniu. 9 grudnia 1947 roku powstało to nagranie, które ukazało się w oryginale na jednej stronie szybko grającej płyty wytwórni His Master's Voice. Jedna z pierwszych płyt Elisabeth Schwarzkopf, jedno z pierwszych jej nagrań dla tej wielkiej oficyny. No a to był duet Paminy i Papagena z czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Tutaj partnerował naszej bohaterce Erich Kunz, baryton, a filharmonikami wiedeńskimi dyrygował Herbert von Karajan. Elisabeth Schwarzkopf, której kilka nagrań dziś Państwu przypomnę z tego wczesnego okresu jej kariery, jej działalności, kiedy miała już niepowtarzalną barwę głosu, no a była to śpiewaczka, o której na przykład Józef Kański napisał tak: mistrzowska sztuka Elisabeth Schwarzkopf, sztuka, w której piękny głos idzie o lepsze z wysoką inteligencją i subtelną muzykalnością. Urodzona w Jarocinie pod Poznaniem w roku 1915, 15. Niedawno obchodziliśmy setną rocznicę urodzin. To wydawnictwo, ten boks, który ukazał się nakładem wytwórni Warner Classics, to pokłosie tego wszystkiego, co przypomniano z okazji setnej rocznicy urodzin Schwarzkopf, choć podobno odnaleziono jej metrykę z datą znacznie wcześniejszą, bo z rokiem 1906-1907, no ale w oficjalnych źródłach jako datę urodzenia podawana jest 9 grudnia 1915 roku. Elisabeth Schwarzkopf, która zmarła w roku 2006 w Austrii, studiowała w Berlinie, tam studiowała śpiew, ale także grała na fortepianie i na altówce. Studiowała także teorię muzyki. No i trafiła na jakiś czas pod skrzydła sławnej niegdyś koloraturowej śpiewaczki pochodzącej z Węgier, Marii Iwogen. Zaangażowano ją bardzo szybko do mozartowskiego towarzystwa operowego. Tam nagrała zresztą pierwszą płytę szelakową jeszcze dla innej oficyny, a debiutowała, jej sceniczny debiut miał miejsce w operze Charlottenburskiej w roku 1938. Tam wystąpiła jako jedna z dziewcząt kwiatów w Parsifalu Ryszarda Wagnera. No i na początku lat 40. w czasie wojny została solistką opery wiedeńskiej, a tuż po wojnie została zaangażowana jako główny sopran liryczny w Londynie, w Covent Garden. Tam zadebiutowała właśnie w roli Paminy w Czarodziejskim flecie, odnosząc wielki sukces. No i Mozart już do końca życia pozostał jednym z jej ulubieńców. Dlatego teraz zaproponuję Państwu coś znacznie obszerniejszego. Sięgamy teraz po płytę trzecią z tego zestawu. To są nagrania z lat 48, 49 i 50. I posłuchamy pięknej kompozycji Mozarta, skomponowanej przez 17-letniego Mozarta. To jest łaciński motet na sopran i orkiestrę, Exultate Jubilate. Ostatnia część tego utworu to słynne, takie wirtuozowsko śpiewane Alleluja, którego tekst zawiera tylko jedno słowo, właśnie Alleluja, które bywa też śpiewane, bywa nagrywane jako osobna pieśń, osobny fragment, co zresztą też uczyniła Elisabeth Schwarzkopf, ale my posłuchamy teraz całości, całego motetu, który w oryginale był nagrany na czterech stronach, na dwóch szybkoobrotowych płytach angielskiej Kalambi. To była trzecia i czwarta płyta szybkoobrotowa Kalambi. No a my słuchamy tego brzmienia najnowszego, które pojawiło się teraz dzięki temu nowemu wydawnictwu przypominającemu te bezcenne nagrania Elisabeth Schwarzkopf. Tutaj śpiewaczce towarzyszy Filharmonia Orkestra, dyryguje Walter Zuskind. Nagrania dokonano w Londynie w Kingsway Hall w maju 1948 roku. Thank you. Et jucundi, oh! Wolfgang Amadeusz Mozart i jego motet Exultate Jubilate, co w wolnym tłumaczeniu znaczy cieszcie się, radujcie. No i Elisabeth Schwarzkopf w roli głównej w nagraniu z roku 1948. Kingsway Hall, Londyn, Filharmonia Orkestra pod batutą Waltera Suskinda. Jedno z dwóch kompletnych nagrań tego motetu Mozarta, które dziś przypominają wydawcy, które dziś znalazły się w tym pięknym boksie zbierającym szybkoobrotowe nagrania Elisabeth Schwarzkopf z przełomu lat 40. i 50. ubiegłego stulecia. W Wiedniu w 1946 roku po raz pierwszy Elisabeth Schwarzkopf spotkała się z niezwykle ważną osobą, która miała olbrzymi wpływ na jej karierę. Słynny brytyjski producent, organizator życia muzycznego, muzycznej sceny w Londynie, także producent wielu nagrań dla oficyn His Master's Voice, a także dla brytyjskiego oddziału Calambi, Walter Legge, który ożenił się z Elisabeth Schwarzkopf w roku 1953, czyli jakby na zwieńczenie tego całego cyklu wszystkich tych nagrań, które tu zostały zebrane, tych nagrań z ery płyt szybkoobrotowych. Oczywiście współpracowali ze sobą również później, nagrywając, wydając już płyty długogrające, już w okresie, kiedy nasza bohaterka była wielką gwiazdą. No a Mozart to był repertuar, w którym świetnie objawiało się mistrzostwo Elisabeth Schwarzkopf, i to właśnie od samego początku. Wystarczy przypomnieć słynne festiwale mozartowskie w Salzburgu, właśnie odbywające się wtedy, lata 1948, 51, 53. Ogromne triumfy w rolach Donny Elwiry w Don Juanie, czy hrabiny w Weselu Figara pod batutą Herberta von Karajana. Elisabeth Schwarzkopf debiutowała także w Stanach na scenie opery w San Francisco. Otrzymała z rąk samego Artura Toscaniniego Złotego Orfeusza. No i La Scala. W La Scali śpiewała, w La Scali występowała, śpiewała główne partie w Così fan tutte, w Czarodziejskim flecie, w Lohengrinie Wagnera, no i w Kawalerze Srebrnej Róży, czy też w Kawalerze z Różą Ryszarda Strausa, była słynną Zofią. I właśnie teraz posłuchajmy, jak czuła się w tym repertuarze strausowskim. To też jedno z najpiękniejszych nagrań, które pojawia się w tym zestawie. To jest rok 1947, 9 grudnia. Powracamy do Wiednia, powracamy do brzmienia filharmoników wiedeńskich pod batutą Karajana. No i przed nami słynny duet Zofii i Oktawiana z drugiego aktu Kawalera z Różą Ryszarda Strausa. Tutaj naszej bohaterce partneruje inna świetna śpiewaczka, sopran Ingmard Zifrid. Thank you. Gott im Himmel. Duet Zofii i Oktawiana z drugiego aktu Kawalera z różą Ryszarda Strausa. No i Elisabeth Schwarzkopf w swojej, w jednej ze swoich koronnych ról. Tutaj drugi głos, ten drugi głos, który słyszeliśmy, należał do Irmgard Siefried, Wiener Filharmoniker i Herbert von Karajan, dyrygent, z którym Schwarzkopf współpracowała przez wiele lat. Kolejne nagranie z lat 40., rok 1947. Elisabeth Schwarzkopf, która od roku 1953 mieszkała już na stałe w Wielkiej Brytanii, jak podkreślałem, jej mężem był słynny producent muzyczny Walter Legge, z którym nagrała wiele wspaniałych płyt. Myślę, że będziemy po nie sukcesywnie sięgać. W roku 1971 wycofała się ze sceny operowej. Od tamtej pory dawała już tylko koncerty, tylko recitale. Specjalizowała się w repertuarze pieśniarskim, głównie Schuberta i Wolfa. No i warto pamiętać, że w latach 90. otrzymała Order Imperium Brytyjskiego. No to na zakończenie naszego spotkania, choć dwa fragmenty z repertuaru pieśniarskiego. To będą dwie piękne pieśni Hugo Wolfa, Epifanie, a następnie Wiegenlied in im Sommer. I tu przy fortepianie usłyszymy Geralda Moora, fantastycznego kameralistę, pianistę, który z naszą śpiewaczką bardzo często nagrywał i koncertował. To nagranie powstało w studiu trzecim przy Abbey Road w Londynie 2 kwietnia 1953 roku, a zatem to jedno z zupełnie ostatnich szybkoobrotowych nagrań Elisabeth Schwarzkopf. Od przyszłego tygodnia słyszymy się we środy o godzinie 22. Już za chwilę spotkają się z Państwem w trójce Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Ja już kłaniam się, Przemek Psikuta, mówię do usłyszenia. Die heiligen drei König mit ihrem Stern, sie essen, sie trinken und bezahlen nicht gern. Sie essen gern, sie trinken gern, sie essen, trinken und bezahlen nicht gern. Die heiligen drei König sind kommen all hier, es sind ihrer drei und sind nicht ihrer vier. Und wenn zu dreien der vierte wär, so wär ein heiliger drei König mehr. Ich erster bin der Weiß und auch der Schön, bei Tage solltet ihr erst mich sehen. Doch auch mit allen Spitzereien werd ich sein, gar kein Mädchen mir erfreien. Ich aber bin der Braun und bin der Lamm, bekannt bei Weibern wohl und bei Gesang. Ich bringe Gold statt Spitzerei, da werd ich überall willkommen sein. Schwarz und immer klein, und man kann wohl einmal recht lustig sein. Ich esse gern, ich trinke gern, ich esse, trinke und bedanke mich gern. Die heiligen drei König sind wohlgesinnt, sie suchen die Mutter und das Kind. Der Josef fromm sitzt auch dabei, der Ochs und Esel liegen auf der Streu. Wir bringen Myrrhen, wir bringen Gold, dem Weihrauch sind die Damen hold. Und haben wir Wein vom guten Gewächs, so trinken wir drei so gut als ihre sechs. Da wir nun hier, schöne Herrn und Frau, aber keine Ochsen und Esel schauen, so sind wir nicht am rechten Ort und ziehen unseres Weges weiter fort. Thank you. Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się środa, 25 dzień stycznia. Za chwilę wybije północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma mowy o skracaniu kadencji samorządów, zapewnia rzecznik PiSu. Platforma zapowiada, że jest gotowa na wcześniejsze wybory. Coraz więcej osób na liście śmiertelnych ofiar zejścia lawiny na hotel we Włoszech. Sekretarz Generalny Rady Europy apeluje, żeby pamiętać o Holokauście i nie lekceważyć